Trójka. Program trzeci. After Party. Evacuate to Dextro i album In The Crossing. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś, podobnie jak przed tygodniem, audycja poświęcona muzyce ambient. Nieco więcej elektroniki dziś w muzyce ambient usłyszymy. Ewan McKenzie jest twórcą projektu Dextro i kompozytorem muzyki, której właśnie słuchamy. Multiinstrumentalista ze Szkocji, aktualnie mieszkający w Newcastle. Album In The Crossing, wydany w roku 2016, to jak dotychczas jego ostatni album. Kolejny jego fragment to The Passage. We'll be right back. Amor Fati, to Ewan McKenzie, czyli Dextro. Na albumie In The Crossing nieco mniej fragmentów rytmicznych, ulubionych swego czasu przez Ewana McKenzie, bo to przede wszystkim perkusista. Więcej muzyki ambient, pozbawionej struktury, którą znamy z twórczości na przykład Boards of Canada. Więcej muzyki, która przywołuje brzmienia, które oczywiście do powszechnej świadomości wprowadził Brian Eno. Utwór Some Polly to kolejny fragment albumu In The Crossing. Sprout. To fragment albumu VAR, projektu Ghost and Tape, którego twórcą jest Heine Christensen, muzyk aktualnie rezydujący w Hiszpanii. VAR to słowo ze staronordyckiego oznaczające wiosnę. I właśnie jak wiosna brzmi ten album. Kolejny jego fragment to Soul Sort. Thank you. War, utwór tytułowy z najnowszego albumu projektu Ghost and Tape. Heine Christensen zarówno w studio, jak i na żywo improwizuje, wykorzystuje do tego sprzęt analogowy i cyfrowy, nagrania terenowe również, mini, syntezatory, gitary, to wszystko znajduje się w arsenale Heine Christensena. Jeszcze jeden fragment albumu War, utwór Seabird. Tomorrow's World to fragment albumu Void Dance projektu 36, którego twórcą jest Dennis Huddleston, producent z Wielkiej Brytanii. Na swoim koncie ma nagrania m.in. dla legendarnej wytwórni Ultima Records, absolutnie kluczowej dla rozwoju muzyki ambient, ale większość jego nagrań ukazała się pod szyldem 36 Recordings, czyli tak naprawdę zostały one wydane przez samego artystę. Kolejny fragment albumu Void Dance, Hold On. Void Dance, utwór tytułowy z tego albumu, projekt 36, czyli Dennis Huddleston, nieco bardziej motoryczne, inspirowane również krautrockiem granie, choć to cały czas jest muzyka ambient. W dyskografii Dennisa Huddlestona oczywiście albumy z muzyką ambient, najczęściej wydane również w formie kasety magnetofonowej. Słuchanie takiej muzyki z nośników analogowych niesie ze sobą energię i jakość, które są tej muzyce przypisane organicznie. Kaseta magnetofonowa to zdaje się być format idealny dla muzyki ambient. Jeszcze jeden fragment albumu Void Dance, utwór Pulse Dive.